بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت رأيكم لنبيلي من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran al-imam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندريها لم نلغ باب ذكر أخلاق أهل القرآن تفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم katika sifa na tabia ambazo watakikana sifiki nazo yule aliyebeba Qur'an katika kifua chake ni kuwa anapozungumza dosari alizonazo mtu na aibu alizonazo mtu huzizungumza kwa ilmu. قال شيخ عبد الرزاق حفظه الله تقدم أن الكلام في الناس بعيب موجود فيهم هو الغيبة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها في تنغولية قبل هذا كتاجة كوا كزوم زواتو kwa aibu ambazo wanazo ndiyo kusengenya ambako kumekatazwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin muradu al-musannif rahimahullah al-ghibatu allati takunu bi'ilmin wa hiya al-ghibatu al-mubahatu allati dhakaraha al-ulama. Makusudio hapa ya musannif rahimahullah kule kusengenya ambako ni kwa ilmu ni ile ghiba ambayo ni mubaha waliohitaja wanaovioni, kusengenya ambako kwa juzu wanaovioni wamekutaja. Faqad nasu anna alghiba tatajuzu fi ba'dhi alhalat, ulama wametaja kuwa kusengenya hujuzu katika baadhi ya hali. Watajibu ahyanan idha da'at almaslaha, bali wakati mwingine huwa ni wajibu ikiwa maslaha yatahitajika kuwa lazima kifanyike kitendo hiki, itakuwa ni wajibu. Pengine mtu aweza kuuliza kivipi jambo ambalo ni katika madhambi makubwa ligeuke liwe ni mubaha, bali ligeuke wakati mwingine liwe ni wajibu kulifanya wakati asili yake ni haram. Hapa atataja sema wasannafa ash-Shawkani rahimahullah risalatan bi'unwan رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. الإمام الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى أم ينديك رسالة أكيتك وجينا رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة akataja pale ndani ni wakati gani itajuzu kusengenya na ni wakati gani itakuwa ni haramu. Na wengi katika watu hukusanya hili jambo wakalipiga hukumu ya moja kwa moja, imma kwa maslah wanaoyajua wao ya makundi yao waliokuwa nayo, au kwa maslah ya mashekhe wao wanaowaitakidi kuwa hawakosei pale wanapokosolewa. Sasa ni muhimu kwa Muislamu kujua ni wakati gani itajuzu kusengenya na ni wakati gani itakuwa ni haramu kusengenya. قال وقد جمع الناظم المواضع التي تباح فيها الغيبة للضرورة بقوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا أو ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Mshairi amekusanya katika beti hizi mbili sehemu sita ambazo itajuzu kwa mtu kusengenya, bali kama tulivyotaja wakati mwingine itakuwa ni wajibu. Na al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Al-Adhkar, ana kitabu mujallad mmoja, volume mmoja inaitwa Al-Adhkar, kizuri sana لا احسن طبعا دار المنهاج الشافعيه طبع يوم زورس مشكل يعني طبع ambao haina makosa katika kukihakiki au mikihakiki vizuri sana talib ilm ambaye ataka iza kununua دار المنهاج. الامام النووي رحمه الله اسمع اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. جوا كوا كسنجينيا فموجنا كوا نحرام اسبو كوا هو نمباح كتك حالي كوا جيليا مصلحة والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. نكيلك لتشوفان يأيو يجوز نمالينغو صحيح يكشريا أمبايو هايوزكاني كويفكي يمالينغو هايو مبكا لتميك إلي جامبو لكو سنجينيا. وهو أحد ستة أسباب نموجوابو كتكهيزي سباب ستة زيسكيليزي فيزوري. Ikiwa hauko katika sababu hizi sita ujue wabeba madhambi makubwa sana. Al-awwal, sababu ya kwanza kama alivyozungumza mshairi pale, adhammu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin. At-tadhallum فيجوزوا للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه فيذكر أن فلانا ظلمني. يجوز كوالي ظلمي وكوندكم اشتاكي أليم ظلم نعتك تفهم أكيندكم اشتاكي هايوكو كول يندأيبك ياكيكم اشتاكي. Kwa ya juzu kwa aliyedhulumiwa kwenda kwa kadhi, kwenda kwa kiongozi yule ambaye ana uongozi juu yao, ana uwezo wa kuchukua kile alichodhulumiwa akamregeshea na kumfanyia uadilifu kwa yule aliyemdhulumu. Kwa ya akataja kuwa fulani amenidhulumu kwa kiongozi, وفعل بي كذا واخذ لي كذا ونحو ذلك. فلان امني ظلم امني فني ميمي كذا امي تشكو كتوكا كوانغو كذا لا باس sababu amedhulumiwa. Ikiwa hapa tutasema kuwa ghiba ni haramu, wa alaikum salaam, je, ataipata haki yake aliyodhulumiwa? Hawezi kuipata. Ndio hapa Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi akasema والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليها إلا بها. كوزي كفكية هapa katika malengo mpaka atumie njia hii. Kwa sio makosa kwa Muislamu kwenda kwa kiongozi kwenda kumshtakia mtu fulani aliyemdhulumu ili aregeshewe haki yake. Hii ni sehemu ya kwanza. Al-tadhallum. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. وكمبوشها منين يا الإمام النووي منين الإمام النووي عندليا أسمى الاستعانة كتكم سادة على تغيير المنكر كتكون روى منكر ورد العاصي الى الصواب نكم رجيشا مكوسي كتك وساوى. فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر أتمنبيه يلي أنا يترجيك وأنا ويزوك ونروى منكر كما كيونغوزي كنفانو أو إكيواني درساني مواليمو أو كتك سيمو يكازي yule anayesimamia lile jambo kama ni meneja kama nani aweza kumwambia fulanun ya'malu kadha fazjurhu anhu, yule fulani afanye jambo kadha ovu, mkataze, mkemee asilifanye, walahu dhalika. Wayakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalati al-munkar, iwe malengo yake ni katika kufikia kuondoa ule munkar. فإن لم يقصد ذلك كان حراما. إكيو سيو ملنغو ياكي ملنغو ياكي توكو تيافتين بس يتكواني حرام. كونفانو يوزكانا كواني كويلي ولي يوفاني ووف ني كويلي يوفاني ووف لكن يهي كيندا پالي كو سابوا ميكو سانا نايتو بس اندو اندو يكام تلي منينو پالي كوا كجيذيريشا كوا أتكا مونكر ووندو ليو كمبتانو نماز ولي مونكر يوو كيري يهي yukubali wafanye, lakini siku hili walivyokosana akaenda yeye kule, ngoja wewe si wewe tena wewe afanye, ngoja niende nenda kukusemea kule. Basi wenda kule sasa atalipo kwa malengo yake. Ikiwa malengo yako ni kuondoa munkar itakuwa ni thawabu, kinyume cha hivyo utapata dhambi. Na lazima kuondoa munkar. Hii ni sehemu ya pili. Sababu kiongozi ana mapungufu yake, ni binadamu. Pengine kuna munkar fulani wafanyike hajui kama binadamu. Kwa kifuatu wakiambiwa bwana katika nchi ya Kiislamu, wajua kama kuna mahali fulani kwa uzwa pombe, watu wanwa pombe kule, sijui. Basi bwana wazuie kuenda pale, aondoa ule munkar. Sasa pale ulipozungumza kule, si ulimtaja yule mtu? Itakuwa kule kumtaja kwako mfanini umemsengenya. Lakini kutawezekana kuondolewa munkar bila ya kufanya hivyo? Haiwezekani. Kwa hapa sheria ikajuzisha. Athalitha, sehemu ya tatu, na mimi nitamalizia hii ya tatu. Mwanzo tushikie hizi tatu, kisha inshallah taala kikao kingine tuzungumzie tatu nyingine ili tuzielewe vizuri kwa makini. Ziorodhesha sita hapa ni ndefu mpaka safha ya pili. Naogopa tuondoke hapa tukuelewa. Athalithu alistifta, kutaka fatwa. Bi an yakula lilmufti, kwa mfano amwambie mufti, mwana wa chuoni anaitwa fatwa, dhalamani abi au akhi au fulanun bikadha, baba yangu amenidhulumu, ndugu yangu au kaka yangu amenidhulumu na kadha, fahal lahu dhalika, je, yajuzu kwake kunifanyia mimi hivyo? أم لا أم هيجوز وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ننجي أغاني نيتمي ميمي ili kujinasua kutokamana na mtu kama huyu na kuipata haki yangu na kuizuia dhulma juu yangu wa nahwi dhalika na mfano wa maneno kama haya wa kadhalika qawluhu zawjati taf'alu ma'i kadha au zawji yaf'alu kadha kadhalika kwa mfano amuulize yule mufti mke wangu anifanyia hivi na hivi hukumu yake nini au mwanamke akasema mume wangu anifanyia hivi na mfano wake na hivyo dalika fahadha jaizun lilhaja jambo hili litajuzu ikiwa kuna dharura ya kufanya hivyo kisha akasema Imam Nawawi walakin alahwat an yaqul lakini ni احتياط زايدي لو كما تسمى كجسدمش زايدي أسمى ما تقول في رجل كان من أمره كذا وكذا فإنه نيه نسمى وسماجي متك ومفانو أمتك ونجام كذا وكذا حكمياك تكونيني أو في زوج أو زوجة تفعل كذا أو موم أو ممكن يفعل كذا حكمياك نيني ونحو ذلك فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين أسمى مالengo yatapatikana bila ya kuainisha nani na malengo yatapatikana katika hali kama hii malengo yatapatikana bila ya kuainisha kuwa anayekusudiwa ni mtu fulani ومع ذلك فالتعيين جائز pamoja na hayo asema an-Nawawi kuainisha kwa juzu ukataja na jina kuwa fulani nifanya kadha hukumu yake nini yajuzu li hadithi Hind wa qawliha ya rasul Allah inna aba sufyan rajulun shahihun Hind bint Utba radiyallahu anha mama yake Muawiya radiyallahu anhu ingawa wengi leo katika Uislamu wamechorewa picture kuwa Hind alikuwa muovu sio katika risala ha? Kuwa Hind ndio aliyemwambia Wahshi nenda kamue Hamza na si kweli wala Hind hakumtuma kumu pamoja na kuwa alikuwa kafiri wakati ule alikuwa hajaslimu tuseme kwa mfano ni kweli yeye ndiye aliamrisha akauawe Hamza wala Wahshi hakuwa mtumwa wake wala hakuwa na uhusiano wote na Wahshi Wahshi alikuwa ni mtu ni mtumwa wa mwingine ambaye ndio aliyeuliwa jamaa yake akamwambia nenda kamuue Hamza mimi nitakuachilia huru hausiani kabisa na Hind utawasikia wasema alikuwa yuwala ini la Hamza lakini lilikuwa haliwezi kupita kwenye koo yake kwa nini kwa sababu lile ini la Hamza radhiallahu anhu wa ardha lau kama angelikula na yeye yuenda motoni pia lingechomeka hivi kile chakula unachokula wewe chenda kuchomeka motoni sio wewe kila chakula biriani pilau zabakia huko ndani sio mashia bwana afanya watu wajinga miaka mingi wewe wallahi hivi visa vya mashia hivi na viko vingi mfano mwingine mzuri ambao ni katika kama musallamati kama vitu vya kawaida yani watu wanjisalimisha kuwa ni kweli kuwa Umar alimzika mtoto wake wa kike hili jambo limeenea sana bali kuna mashehe watoa kisa Umar mwenyewe alikuwa akikaa mara iwalia mara iwacheka watu wakamuuliza mbona wewe walia mara wacheka akasema nalia sababu nilikuwa na binti mdogo kamchukua kwenda kumzika nikichimba lile kaburi lake yoni safisha ndevu zangu yani katili kiasi hicho yani ndevu zangu nisafisha zikiingia mchanga na sikumuonea huruma hivyo hivyo nikamzika hai na nacheka nikikumbuka siyo ni kuwa na Mungu wa watende sanamu watende sanamu watende na muabudu kasafiri nikasikia njaa nikaanza kumla mkono mkono mwisho nikamla hata sikufikiria kama yule hawezekana vipi kuabudiwa na yualiwa. Yaani maneno kama haya pamoja na kuwa kwa mfano ingelikuwa ni kweli hakuna chochote alislamu ya jubu ma kablahu uislamu wafuta yale mambo aliyofanya wakati wa jahiliya lakini si kweli. Hahuo binti aitwa nani, alizaliwa wapi, lini? Binti ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda Hafsa aliolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anha. Lakini ni kuchafua historia ili aonekane ni muovu. Kuna zaidi ya hiyo, mengi wayazungumza ambao si ya kweli. Kisa kingine ambacho ni maarufu, na hapa mifano haya kwa sababu ni vitu ambavyo watu wafikiria ni kweli, kisa cha Alqama radhiyallahu anhu kuwa alikuwa akimuasi mama yake. Sasa wakati wafa aambiwa qul la ilaha illa Allah, ashindwa kusema la ilaha. Sahaba muasi mamake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuwa huyu kwa sababu mamake amemkasirikia ndio maana hawezi kutamka shahada. Nendeni kamwambieni amridhie, yani astaghfirullah, utafikiri ni sinema kwa sababu ile mtu hakati roho ya ngoja mamake tu yenda watu kirudi. Yaani watu wanaifanya kama ni sinema. Basi watu wakaenda kwa mama. Na watu hawafikiri salala kisaiki mbona kinketiki uongo uongo hiki? Mama msamee mwanawe ama hamkisikii kisa? Nafikiri mshakisikia. Alafu akina mama maskini wakitoka sema ah maskini unsikia kisa? Fanyeni matezo tu nyinyi. Maskini mama zetu waona basi wameambiwa maneno ya kweli. Hakuna mfano mbaya isipokuwa mwapigia masahaba. Wako miji asi mingi hapa yanayofanyia uovu wazazi wao ambao ni mifano ya kupigwa namna walivyopatwa na majanga. Alhasil eti mpaka mwisho wakaendelea namna hiyo mpaka Mtume sallama eti akaamrisha kukusanywa kuni kisha sema haya mchomeni ndani hizi kuni. Hajafa bado. Haya tumtupeni kwenye moto. Ile mama akasema ya Rasulullah, nataka kumtia mwanangu kwenye moto. Sema yeye moto wa akhira mkubwa zaidi, wewe utaki kumsamehe? Basi nishamsamehe. La ilaha illa Allah, akatamka la ilaha illa Allah. Ha jamaa, alafu alivotamka la ilaha Allah ndio akafa. Nafikiri moyoni ile picha, kama ulifanywa mjinga zamani pole bwana, najua wacheka sasa mwenyewe wajicheka sasa, nilikuwa nafikiria mkweli. Hivi visa vyote si vya kweli. Kisa chengine cha Thalaba, sahaba alikuwa kiswali na jamaa na Mtume sallam. Almuhim viko vingi, kuna kitabu nafikiri cha mmoja katika, si kama ni Salimu al-Hilali ama mmoja katika hawa ambao sahi pia sallallahu alaihi afia ameandika hizi al-qisas al-wahiya, hivi visa vya uongo uongo katika tarehe ambapo watu wafikiria ni vya kweli. Vingi sana, viko vingi. Hawa kusas hupenda kutumia visa kama hivi, na vile vingine viko wazi ule uongo wao. Kulitokea na mfalme, yule mfalme alikuwa na kijiji chake kizuri, hizo ukisikia hivyo unajua ni Abu Nuwas. Visa vile vya Abu Nuwas ambao vimeandikwa katika kile kitabu Alfulela Ulela, ukijua nafikiri kwa wale ambao waliwahi kusoma. Hawa wengine achana nao, lakini hivi wasingiziwa masahaba. Almuhim Hind, tulitoka kwenye Hind binti Utba radhiyallahu anha ambaye alisilimu, na mumewe Abu Sufyan pia alisilimu, na mwanawe Muawiya radhiyallahu anhu arda alisilimu. Bali alikuwa akiandika wahi, Mtume sallam anapoteremshiwa wahi aandika, katibu alwahi radhiyallahu anhu arda. Hind alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih, hakika mume wangu Aba Sufyan ni mtu bakhili, bimaana hanipi kinachonitosheleza mimi na watoto wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimamnao yasema hapa alhadith, walam yanhaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumkataza haya maneno aliyosema, bimaana yajuzu kwa anayeulizia fatwa kutaja jina na hakatazwi katika hilo. Kwa hivyo tumeona sasa sehemu ngapi hizi? Tatu, ambazo ghiba kusengenya kutajuzu kisheria. Sehemu ya kwanza tunaitaja at-tadhallum, mtu anapodhulumiwa kwenda kumshtaki yule aliyemdhulumu kwa kiongozi. Sehemu ya pili al-isti'ana ala taghyir al-munkar, kutaka msaada katika kuondoa munkar, pia ingia hapa. Sehemu ya tatu al-istifta, kutaka fatwa kwa swali unalouliza. Mtu akasema kwa mfano, ndugu yangu amenidhulumu mimi, amenifanyia kadha wa kadha, sasa nifanye nini, dini yasemaje katika hili, maswali kama haya. Na ikiwa hatutaja ni mama nao sema ni ahwab, kwa mfano akasema, kwa mfano kuna mtu ana ndugu yake, ndugu yake akamfanyia hivi, afanyeje? Kumbe ni yeye, na pia atapata malengo yake. Lakini akitaja pia sheria haikumkataza. Arabi'u tahdhiru almuslimina min ash-sharri wa nasihatuhu, kuwatahadharisha Waislamu kutokana na shari na kuwa nasiha. Ili inshallah hadi aliyobakia tutakuja kuyazungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.